Вітаємо із синочком, матусю. Дівча з останніх сил упиралося. Звідки ви узяли цю дитину? Це не моя, я ж не вагітна. У мене апендицит. І матуся, і синочок заревли дуетом так, що хоч тікай. Студенти цвіли усмішками, раді народженню дитини більше, ніж мама, і жартували. Як назвемо синочка, матусю? Може, апендицитом? Смішки їм сусідової кішки. А Софія зажурилася. Що ота з дозволу сказати маманя залишить дитинку у них, ясно, як божий день. Якщо вона приховувала вагітність, ніхто про це не знає. То просто щастя, що народила тут, в лікарні. А то і ще сталося б це десь в дорозі, в машині. Хто її знає, дівчисько дурне викинуло б дитинча. Загинув би отакий чудовий хлопчик. А тепер хоч житиме? Нічого, навіть якщо залишить, ми йому батьків знайдемо. Ці її думки наче прочитала Варвара Григорівна, яка прийняла дитину. Не журіться, Софія Андріївна, в мене на прикметі якраз є одна безплідна пара. От їм буде радість. Але до цього, на щастя, не дійшло. Юна мама, почувши про безплідну пару, яка б мала усиновити її хлопчика, зарепетувала ще дужче. «Софія Андріївна, тут чергового лікаря кличуть», – почувся голос санітарки. Софія черговим лікарем сьогодні не була, але вийшла до дверей пологового відділення. Там стояв молодий білявий хлопець. Він схвильовано м'яв у руках кашкета. «Лікарю, як там Таня?» Танею звали оте молоде дівчатко. «Народила твоя Таня», – навздогад буряків бухнула Софія. «А тобі, голубе, тепер одна дорога». «В армію», – підтвердив хлопець. «Яку армію? В тюрму тобі дорога. Скільки твоїй Тані років?» 16, – приречено видушив нещасливий татко. «Тільки ви не дзвоніть в міліцію, я сам піду». «Пізно, голубе. Вже потелефонували. Їде за тобою міліція. Ти знаєш, скільки дають за розбещення неповнолітніх?» Продовжувала лякати зблідлого підкорювача дамських сердець Софія. «Хоч є один вихід». «Який, лікарю, скажіть, який? Я що хочете зроблю?» В розпачі ледь не плакав уже не білявий, а просто білий і волоссям, і обличчям розбещувач неповнолітніх. «Женися, голубе, женися. Тоді тобі ні тюрма, ні армія не світитиме». «А армія чому?» «Бо таким таткам, як ти, відстрочку дають». «Правда?» Аж підскочив на радощі хлопець. «Та я ж з охотою, хоч завтра. Ви скажіть Тані, а я побіжу додому», – повідомлю батьків. І за ним аж закурилося. Не встиг він вибігти, як під вікном знову загула швидка. І знову все закрутилося, аж поки крик немовляти не припинив метушні біганини. Весь цей час Софія не дивилася на годинник. А коли отямилася, стрілки показували 7:30. Серце Софії перестало стукати. Але ж вона не збиралася нікуди йти. Поволі зняла халат, вийшла з пологового будинку і приречено попленталася темною вулицею. На душі було так пусто, ніби втратила щось дороге.